50 languages. 40. 40. الاتجاه الصحيح. كسوة تيتا. عفوا. عذرا. أنتكسي. بإمكانك مساعدتي؟ Voisitteko auttaa minua? Aina ajidu mat'aman jayyida? Missä on hyvä ravintola? An'atif 'ala yasarika 'inda az-zawiya. Menkää vasemmalle kulman jälkeen. Thumma sir qalilan 'ala tul. Menkää sitten vähän matkaa suoraan. وبعد 100 متر على اليمين. Sen jälkeen menkää 100 metriä oikealle. بإمكانك أن تستقل الحافلة أيضا. Voitte ottaa myös bussin. أو يمكنك أيضا أخذ الحافلة الكهربائية. Voitte ottaa myös raitiovaunun. وبإمكانك أن تسير خلفي. Voitte myös ajaa minun perässäni. كيف أصل إلى ملعب كرة القدم؟ Miten pääsen jalkapallostadionille? عبر الجسر. Ylittäkää silta. عبر النفق. Ajakaa tunnelin läpi. سر حتى الإشارة الضوئية الثالثة. Ajakaa kolmansille liikennevaloille. ثم انعطف بعد الشارع الأول نحو اليمين. Kääntykää sitten ensimmäinen katu oikealle. واستمر مباشرة حتى التقاطع القادم. Ajakaa sitten seuraavan risteyksen yli. عفوا كيف أصل إلى المطار؟ Anteeksi, miten pääsen lentokentälle؟ الأفضل أن تستقل قطار النفق. Ottakaa mieluiten metro. تابع السفر حتى المحطة النهائية. Ajakaa vain päätepysäkille.